Nincs bírás az öregekkel. Vitrai bedörrentette a YouTube-ot. Arató András szuperceleb ember. Egyre több a granfluencer. Kapott a cérnagyár egy tyúkot. Stallone, Orbán, Friderikusz, Kepes. Nyugdíjas új TikTokkeres. Borsó, káposzta és sajtos pufiszag. Nem stimmelt most ez a rímtag. Mert ahogy jöttünk, most úgy búcsúzunk. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és szeretettel köszöntünk most mindenkit. Ez egy különleges adás olyan szempontból, nem csak azért, mert az őrület itt lement az előbb az intróhoz, hanem azért is, mert október 1-én van az időseknek a világnapja. Igen. Arra gondoltam, hogy de jó lenne egy olyan vidám pénteket csinálni, amikor, hát ugye próbálunk különbözni Ádáméktól olyan szempontból, hogy itt kevesebb politika van, picit másabb vonal, de ez nem azt jelenti, hogy jó vagy rosszabb, hanem csak egy kicsit kiszolgálni azokat az embereket is, akiknek talán nem tudom, egy kicsit ez erre egy kis fellélegzés a hétre. Talán fellélegzés, bár egyébként, hogy mostában nézem a csokiékat, óriásiakat művelnek, az övéké minden nap vidám. Tegnap kikészültem, na, megnéztem az Instán a Jóvenzi hivatalos csokiról, valami mém gyár indult el. Hát ez kegyetlen. Tehát gyakorlatilag minden nap ilyen itt a csokival és az Ádámmal, szóval gyakorlatilag ránk teljesen nincsen szükség most már lassan. Na jó, végre legalább történik valami. Na, ezt a képet láttam valahol. Szép, egész igényes munka. Csoki, és mit szólsz ahhoz, hogy ennyien mémelték ezt a képedet? Csokkeri a fel. Gyere, szólj egy szót. Szerettem már végignézni, de még nem sikerült végignézni. Ez meg ilyenek. Ezeket nagyjából adta. Ezeket már... Ez mekkora price lesz? Itt mindenki te vagy. Ez nézd meg, te vagy ott. Mindenhol. Egy ilyen, és ennek milyen neve ez? Cicafillel. Ez milyen aranyos? Úgyhogy kövessétek be a... Kövessétek be a Jóvenzi hivatalost is az Instán. Igazából szeretettel köszöntjük az időseket is, mert igen, az lenne a cél, hogy most ezt ne csak fiatalok nézzék meg. Egy kicsit szeretnénk nyitni azok az emberek felé, akik egyébként nálunk egy picit idősebbek, most nem öregekről beszélünk feltétlenül, vagy ilyesmi, de a középkorúak de és az idősebbek az öregekről felé. Is beszélhetünk. Az öregekről is beszélhetünk. Valószínűleg van a nézők között, és hát köszöntjük őket is, mert ők mindig nem az, hogy el vannak felejtve, általában amit én szoktam látni mondjuk élő műsorokban, vagy nagyon ki vannak figurázva, vagy szidják őket, vagy nem tudom. Itt egyáltalán nem ez a cél, köszöntjük őket is. És ezt a virágot a néniknek hoztam. Hát ezt berakom a háttérbe. Na jó, azért... És az idős férfiak? Egyrészt, másrészt, mi a fasz? Az idős férfiak pedig remélem, hogy azt értékelik, hogy hát nem tudom, mit lehet értékelni. Én nem tudom, hogyha most idős férfiként nézném ezt a műsort, és hoztál volna nekem egy kis virágot, mondjuk már rég elkapcsoltam volna, tehát ott kezdődik. Jó, de ez egy kedves gesztus, nem? Negatív vonzata nincs ezzel gond, csak most megleptél. Én azt hittem, hogy ez csak egy dekorelem volt itt. Nem, az ez egy ünnep most, mert az időseket ünnepeljük. Egyébként előbb csak láttam egy kommentet, meg akarnám, talán pont ezt írta influencer, hogy az anyukájának tetszett a növény, a kis virág, amit. Jaj, de jó. Na. Hát egy embernek meg. Nem, ez nagyon fontos. Mert neked ez... kell a visszajelzés, rájöttem már, én leszarom, de neked kell a visszajelzés, és hogy ez jó. Kell a visszajelzés, mert próbálunk a sajátotunkon haladni, mint ahogy látszik, azért megkapjuk, minden kommentet elolvasok, úgyhogy tudom, hogy mik a visszajelzések. Akkor most nem beszélek róla többet, ígérem. Igen. De majd a műsor további részében szó lesz arról, és ugye a Cérnagyár Instára kiírtál két kérdés, és lehetett rá válaszolni nagyon sok, rohadt sok válasz jött, így tekertem, és nem fogyott el. Peti, ezt végigolvastad. Összeset! És erről is lesz szó egyébként, mert szerettük volna, hogy párbeszéd induljon egy kicsit az idősebbek és a fiatalok között, ezért megkérdeztünk titeket a Cérnagyár Instán, hogy mit szerettek nagyon az idősekben, és mi az, amit kevésbé. És erre rengeteg válasz érkezett. Nekem csak az, hogy végtekertem, nem értem a végére, csak az 3 perc. Másfél óráig olvastam, nyilván sok ismétlés volt közöttük, de kigyűjtöttem ilyet is olyat is, ezeket végig fogjuk nem sokára nézni, és reagálunk ezekre, mert szeretnénk, hogy majd kommentben ehhez is tegyék hozzá a saját mondandójukat, sőt, én nagyon örülnék, hogy ha az idősek bekommentelnének, most nem a trollokra gondolok, nem, hanem a nagyszülők, az unokák segítsenek, legyen egy minimális párbeszéd abban, hogy értsük meg kicsit egy jobban egymást. Egy hidat képzel a két generáció között? Hát azért ez szerintem egy nagy falat lenne ezt így egy ilyen tojás zuhanós vidám pénteken, de hogyha egy gesztus tudunk afelé tenni, hogy mondjuk egy vasárnapi húsleves mellé... Ez a fiatal ember a tojás az étellel játszik. Szóval, hogy a vasárnapi húsleves mellé most október 1-én, ha leültettek a nagyszülőt esetleg, és megmutatjátok neki, hogy Nagyi, vagy drága, kedves, idősebb kollégám, barátnőm, nézd meg ezt az adást, hát ha a fiatalokat nem fogod ezután annyira gyűlölni a buszon. Vagy még jobban. Vagy még jobban. Amikor azon gondolkozol, hogy vagy azt mondod magadba, hogy ki az idős ember, akkor kire gondolsz, hány éves kb? Ez nekem változott egyébként, mert nyilván 20 évesként már a Hang Moodin is kivoltunk, hogy 50 éves Ádámmal, hogy basszeg, 50 éves, és milyen jó tartja magát, milyen menő ember még mindig, pedig egy öreg ember. Nyilván így 32 évesen nem feltétlenül az 50 éves embereket gondolom idősnek, nem tudom. Nyilván azért ez típusfüggő is, hogy látok 70 évesen tök szellemileg kinéző mindenhogy tök fiatalos embert, kevésbé gondolom öregnek, mint egy leépültebb, nem tudom, 58 éves ember, mert mind a kettőre van példa, de nekem, hogyha mondjuk becsukom a szemem és öreg idősebb emberekre gondolok, akkor nekem azért az a 70 és plusz. A hivatalos az ilyen 65 körül igen. van. Aha, az ezt ki mondja meg? Az NN biztosító csinált egy pár évvel ezelőtt egy felmérést, hogy az emberek mondják, ezt, hogy ki az, aki idősnek számít, és egyébként kb. Ők is innen írják. 2019-ben világszerte 703 millió 65 évnél idősebb személy élt. Egyébként ez, hogy ahogy növekszik az idő, tehát 2050-re valami másfél milliárdot mondanak, hogy ja, mert hogy a egészségesebb mindenki tovább él. Igen, alapvetően az a halandóság ilyen szempontból csökken, és az emberek tovább élnek. Úgyhogy nagyon sok az idős ember, hát fel kell zárkozzunk fiataloknak, hogy egy kicsit összeszedjük magunkat, de nagyon fontos, hogy együtt tudjunk élni ebben, és ez a mai adás is reméljük, hogy ebbe fog bármit segíteni. Egyébként, amikor arra gondolok, hogy idős ember, régen nekem is ilyen papák jutottak eszembe, akik itt csoszognak egy bottal, de azért egyáltalán nem így van ez ma valójában, és ezért gyűjtöttem egy kis reményt igazából magamnak szerintem összességében, hogy hogyan lehet magunkat tartani 50, 60, 70, 80, 90 éves korban is. Szóval Schwarzenegger mennyi? 70? 77. Itt van a haverod. Ja, itt van, a Hang Moody. Igaz, ő nem 70 éves, meg nem tudom, egyébként még a mai napig is csak 63 éves, én is 22 éves voltam, nekem akkor egy 53 éves ember öregnek tűnt, és így, és már annyira menő volt. Igen, hát az meg a másik. Jó, azért már most már látom, hogy öregszik, de jó tartja magát szerintem. Én tegnap ettem 35, az azt jelenti, hogy közelebb vagyok. Isten éltessen ezúton is. Figyelj, ez, már most érzem a kapuzárási pánikot. Már veszed a kabriót? Figyelj, hát azt már van, nem. Azt érzem, közelebb vagyok a 40-hez. A 40-hez teki. Az öreg Frey, 57 éves. A Fridi is egyébként már 65, rajta se feltétlenül mondom, meg megkérdezett, hogy hogyan néz ki egy 65 éves ember, egyébként nem tudok mit mondani, de ezek szerint így. És pörgeti a YouTube-ot. Koncsuzsa, ő 77, az durva. Most ez a kép nem tudom, hogy mikor idejvileg, nem mostani. Olyannyira régi. Hát, Vitya! Vitya, neki is most voltam rég a szünapja, ő is 60. Stallone mondjuk azért, de van egy kis kezelés van szerintem. Egy, hát szerintem nem kicsi, szerintem egy lakásár rajta van, de 77 éves. Az öreg szellő úr, ő is, hát ő még 56. Egyébként ő egyáltalán nem úgy idős, itt megtévesztő az ő haj. Én szinte bárkit aláírnék, például a Szellőt simán, hogyha én így néznék ki, de aki a kedvencem, Szűcs Judit, nem 70 ő, éves, hanem Ungár Anikó. Ungár Anikó 74 éves, hát én nem mondanám igen. meg most. És te a baloldaliról beszélünk. Ja, igen, természetesen róla van szó. És régen a néni volt 70 éves. Hát a görbe botos kis otthonkába ment, nekem is az él a fel. Szóval rohadtul van remény, ezt így magamnak van, mondom elsősorban. Na de várj te ki, nézd, Kepes. Na ő a kedvencem, 74 éves. Hogyha így néznék ki, figyelj, most aláírom. A jó öreg Vitrai, ő pedig 90 éves. 90 éves a Vitrai. És igazából ez az életerő, vagy az, amit 90 évesen is lehet képviselni, ez engem lenyűgöz. Régebben az egyik vidám péntekben beszéltünk, hogy a Vitrai fog indítani egy adást. YouTube-on elkezdő is műsort gyártani a családjának a segítségével, akik elsősorban tévések, videósok, és elindult ez a műsora, megnéztük, és szerintem a Vitrai nagyon jó. 90 évesen YouTube csatornát indít az öreg, és működik, és kellemes hallgat nagyon. A műsor a Vitraiék néven fut. Megnézzük a beköszönőt. De hát ez egy régen, ja, most ez egy ilyen, így kezdődött régen a cucc. Jó estét kívánok! Nem tudom, hogy mennyire kedves, de mindenesetre annak szántuk. Meglepetés volt. Ilyen volt egykor. Már most megjegyezném, hogy emlékszem, amikor ránéztünk egy-két hónapja, borzasztó szar volt a hang, a beköszönése. Most ott vizuálisan is látni, hogy van mikroport, bár ezt múltkor is láttuk, de szerintem nem volt bekötve. Most egész jó a hang, én azt mondom. Hang az korrekt, hát a fókusz nem sikerült eltalálni, a kazettákon ott, jobban a firkákon ott van, igen. 242-es kazetta. Ez intro azért biztos lehetett volna még fejleszteni. Köszöntöm a kedves nézőket. Úgy csinálok, mint eddig. Jó napot kívánok. Volna, hogy kezdődjön hivatalosan. ez a Big Ben. Ez be volt vágva? Nagyon vége lett a, igen. A Big Ben.wav-nak így el volt vágva. Na, szóval csak én akartam, hogy igazából mennyire kellemes szerintem az, ahogy ő látszik, az az végtelen rutin, ami benne van, meg az a 90 év. Szerintem őt jó hallgatni, nézzétek meg az első adást, de amit akartam mutatni ebből, a vége. Minden egyes epizód önök által beküldött anyag, vagy készített anyag lesz. Arra leszek a legbüszkébb. Mondjuk egyen leszek büszkébb, ha egyszer már a műsorvezető is tőlem származik, de nem én vagyok. Ez milyen kedves? Miért? Mi az, hogy miért? Szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon kedves volt, hogy szeretné továbbadni mindazt, amit ő elindított. Szerintem ez szuper. Hogyan? Hát az egy más kérdés, hogy itt most hogyan lesznek a folytatása, de maga a szándék szerintem az gyönyörű. Családistább összeszedhetné magát egy kicsit azért, ezt hadd tegyem hozzá, na, mert átűnésekben, vágásban, fényelésben azért nagyon sok tennivaló lenne itt még ezzel az adással. Nekem, én nekem nem vagyok ilyen fókusz beállítani. Igen, de most a fókuszon túl, hogy nem volt túl éles, hogy a pozitívat is kiemeljük, a hang az jobb lett, mint volt. És az teljesen, azt így már így lehet hallgatni szerintem. Igen. Csak megérdemelne a Vitrai egy kicsit minőségibb tálalást. Igazából csak ennyi a mondat. Sok-sok adást, meg egészséget, meg mindent. Jó, jó, hogy van ilyen is. Mert szerintem egyébként fogják hallgatni, ha más nem, lehet, hogy a fiatalok is belehallgatnak, mert például nekem is Vitrai neve megvan, emlékszem, hogy ment a tévébe. Fiatalok újra felfedezhetik maguknak, de akit nem csak a fiatalok fedeztek fel, hanem az egész világ. Mit mondtál múltkor nekem az öreg aratóról? Csak hogy az öregek egyébként mekkorát meg a közösségi médiában, meg a YouTube-on, meg ezeken a felületeken az idős emberek. Biztos már mindenki látta, hogy ő egy mém arc lett évek óta. Nem csak a magyarok ismerik, hanem a világ minden pontján. Aztán Mexikóban is tartott előadást, meg nem tudom, Dél-Amerikában, össze-vissza utazgatott, és tényleg mindenhol megállítják, nagyon sokan ismerik, és kb. Hát ő nem kb., hanem tud, hogy 70 felett van. Szerinted sport az e-sport? Abszolút. Hát fizikai állóképesség is kell hozzá, és főleg szellemi. Frissesség. És ugye őt 70 év után fedezték föl, ez az elképesztő, szóval leért 70 jól évet, tudom, és ő utána. Egy mérnök ember volt, és nyugdíjas korára meg egy jó kis bizniszt felhúzott, mert akkor átmegy, és hihetetlen. És most e-sportban nyilatkozik. Ugye, élő mém. Élő mém. Nem biztos, hogy látjátok, de oda van írva, hogy Arató András, ja, igen, ez Herold, kirakom élő mém. Kipróbáltál esetleg valamilyen játékot a helyszínen? Itt a helyszínen még nem, mert igazából be se jutottam a csarnokba, mert annyian megállítanak útközben, de talán most egy kicsit enyhül a nyomás, és akkor majd be tudok menni. És hogyan viseled ezt a népszerűséget? Most már el tudom fogadni. Az elején az egy kicsit ijesztő volt és idegen. Egyébként milyen kedves hangulata van, nem? Tehát egyébként vele jó beszélgetni, milyen közvetlen. Menő ez a csávó, én ilyen öreg akarok lenni minimum. De mindig várom, tényleg mindig olyanra áll a feje, hogy na az a... Igen, letakartam az orrától lefele, hogy csak a szemét lássam, és a szemében fájdalom van, és ugye, hogyha meg csak a mosolyát látod, akkor meg öröm, és pont ettől... Hát pont ez a kettőség. Igen, High the Pain. Legnagyobb ország, illetve a legszebb ország szerinted, ahova elhívtak eddig High the Pain-t Heroldként? Hát a legnagyobb, azt könnyű megmondani, mert az Oroszország volt, és annak se az itteni vége, hanem a túlsó, tehát Szibéria, Jakutszka, világ leghidegebb városa, oda hívtak el. Két hét múlva indulok Dél-Amerikába. Mondom, hogy volt ott. Chilébe és Kolumbiába hívta. Emberek mondják itthon influencereknek, ez az influencerség. Granfluencer, ez ja, az új, bocsánat, tényleg ez bocsánat. Egy új szó, amit igen, most tanultam. Mexikóban van egy meghívás kilátásban, úgyhogy járom a világot. Akkor ez egy régebbi interjú, ezekről hallottam. A legszebb, az nagyon nehéz, meg Magyarország természetesen. De egy kedves embernek. Nagyon cuki. Ez is egy út. Szóval én ezt az utat látom magam előtt, hogy ha én ilyen lennék, én ezt mocskosul aláírnám. Peti, én ezt a három embertől is kivagyok, aki felismer, nem még az, hogy ez Mexikóban megállítsanak. Ja, nem az, hogy megállítsanak, nem, hanem az, hogy így álljon hozzá az élethez. Ja, meg hogy 70 éves korodra ilyen nyitott legyen, hogy egy e-sport rendezvényen kapjanak el és beszélgessenek, hogy melyik játékot próbáltam ki. Na de ti mit írtatok arra, hogy mit szerettek az öregekben, az idősekben, és mi az, amit nem szerettek? Egészen elképesztő sokat írtatok. Melyikkel kezdjük? Mert ugye két csoport, két kérdést tettél fel, hogy mi az, amit nem szerettek, meg mi az, amit szerettek. Fú, nehéz. De kezdjük a nem szeretős, utána feloldjuk, hogy mit szeretnek. Jó, legyen így. Mikor oda jön hozzám, úgy, hogy nem ismerem, és megmondja, hogy mekkorát nőttem. Ezt mondjuk egyébként én is megértem már, hogy én is ezt mondom egy kisgyereknek egyébként, hogyha rég láttam. Mert öreg vagy. Hát ez az. 35 éves. Ez az, amit felfogok, elkezdem érteni az időseket. Jó, hogy de miért mindenki átmegy. Hát hallottam már ilyet 40 pluszos ismerősöktől, hogy basszus, ugyanazt mondom a gyereknek, amiket én is kaptam, és kivoltam tőle. Igen, csak ez azért fontos szerintem ez a ráismerés, hogy nem ők a hülyék, vagy nem ők, nincs jobb dolguk, hogy ezt mondják, hanem igazából végigmennek egy folyamaton, amin én is végig fogok menni, csak most ismerek rá. Oda mondjuk, ez, nekem ez például nem is a öreg emberekhez kapcsolódik. Nekem nagyon sok olyan mondta annak idején, mit tudom én, anyukám kollégája, aki mondjuk lehet, hogy csak fél évente vagy évente látott. És szóval nekem nem csak öregek mondták, mert az azt feltételezi, hogy már rég látott. Igen, igazából ez a csatlakozási pont, hogy azt tudja mondani, hogy mi a különbség. Igen. Amikor érvek helyett az életkorukra hivatkozva várják el, hogy igazat adj nekik. Még az volt a másik, amit írtak, hogy életkorukra hivatkozva várják el, hogy tiszteljék, vagy hogy tiszteletet adj. Igen, szóval kedves idősek, csak azért, mert valaki fiatal, attól nem biztos, hogy hülyeséget mond, és ez fordítva is igaz. Ez így van. Peti már most is kicsit nyuggeresen viselkedik szerintem. Egyébként ebben lehet, hogy van igazság. Bosszúállók, és rengeteg idejük van ezt kivitelezni. Szomszédunk a kocsinkra eteti a kalambokat. Azt mondjuk nem szép, azt mondjuk nem szép. De ehhez sem kell, hogy öreg legyenek. Vannak olyan szomszédok, tehát ez már megint inkább a szomszédok kategória, hogy egymást csesztetik. De még a szomszédok kategória se, hanem igazából ez ember, annyira emberfüggő, hogy bárki lehet egy rohadék, nem? Ja. Mennyi fiatal rohadékot ismerek? Textil zsebkendő. Na, erre nem gondoltam, de hangosan felrögtem, mikor megláttam. Jó. Ez jó. Nem is emlékeztem rá, de való igaz, hogy... Nagymamámnak is volt. Ilyen kente, erős. Nyomta. Emlékszem, hogy gyerekkoromban én egy kicsit irigyeltem, mert olyan menő... Egy. Állandóan fújta az órát, nem volt fikás az a zsebkendő, és nem értettem, hogy. Kettő, mindig, amikor elővette, meg így szépen összehajtva elrakta, olyan volt, mint egy, nem tudom, meg egy papának, hogy egy szép zsebórát elő. Tehát menő volt nekem, hogy egy kis igényesnek tűnt. Nyilván, ha belegondolok, undorító. Igen, mert állandóan bele lövödött taknyot. Soha nem láttam taknyat ebbe a szarba. Én nem tudom, hogy. Szerintem ő nem erre a textil zsebkendőre gondol, ami szép, hanem valami, hogy tele van túrházva, és nyilván, így nem tudod szétszedni. Mert... nem csak az orrát töröltem, na mindig. Amikor kihallgatják a beszélgetésem mással, a tömín. Ez egy új szó, what? Ezt nem tudtam. Ez most én, tömín. Mint középkorú lassan, megtanultam egy fiatalos új szót, tömi. Ez mondjuk óriási, kihallgatják a beszélgetést, és még bele is szól. Az egyébként mekkora jelenet. Én találkoztam ilyennel. És sok ilyen volt. Hogy olyanok, mint teki. Teki azért szórakoztató, mert fiatalon is így viselkedik. Te miről beszélsz? Ki írta ezt? Miért van levágva? Miért kroppoltad le, hogy azért ki írta? Kroppoltam, mert gyere ki a hóra. Vizsgáld meg az igazságtartalmát, teki. Nem is értem. Tehát te már most úgy viselkedsz, mint egy öreg, azt mondják, viszont te autentikus vagy, mert te már fiatalon is igazából így vagy önmagad. Milyen leszek 60 évesen és meg 70 évesen? Csak még zsörtölő. Ne, itt nem lehetsz egy rossz portás. Ha én kibírtam hozzáállás. Ez kicsit olyan, mint a bezzeg az én időben, mi is keresztül mentünk ezen. Igen, én is erre szoktam, ez engem sem vigasztal, ezt igen, ezt csak is. Azért, mert nekik rossz volt, az időseknél rossz volt, hogy nektek idősek rossz volt, attól még nekünk nem kell, hogy nagyon rossz legyen. Igazából teljesen meg... más problémákkal is küzdünk, van egy csomó hasonló, de ez nem érv. Tök jó, hogy kibírták, és lehet abból meríteni, ezt értem, de attól nekünk nem lesz jobb sajnos. És ugyanolyan nehéz lesz, és úgyis meg kell élnünk azokat a dolgokat. Én kevésbé tudok abból meríteni, hogy másnak is szar vagy nem volt jó. Nyilván van egy közösségvállalás része, de igen. Ez pont nem az. Szóval ez pont inkább egy hencegés, hogy én kibírtam, én ügyes voltam, akkor neked is tessék ugyanazt a szopórollert végighúzni, mint amit én. Miért kéne? Mert nekem lehet, hogy más az utam, vagy hát reméljük. Csamcsogás, cuppogás, csoszogás. Álljon meg egy szóra. Ehhez nem kell idős embernek lenni, nagyon sok fiatalt, velem egykorú ember csámcsog, cuppog, csoszog, és felrúgnám az összeset. Mindegy, mehetünk tovább. Lassan mesélt unalmas hosszú történetek. Ez se kell fiatalnak lenni, de attól mondjuk én is kihalok, amikor azt, hogy meséli el, hogy lement a boltba, nem tudom, venni egy csokit, és minden lépcsőfordulót elmesél, meg ilyesmi. Kedvenc, nem is kötő szó, de ilyen néző, hogy és nem is az a lényeg, tudod, és akkor még egy körbe elmond valamit, de nem is az volt a lényeg, de azt is elmond, és így, jó, akkor mi a történet? Igen, de a kedvencem az, amikor valaki, de ez nem is idősek, ez fiataloknál is látom, hogy azt hiszi, hogy ő annyira jó történetmesélő, hogy ő még így hozzákölt ilyen dolgokat, és hogy ez engem szórakoztat, és próbálok tudod ilyen féreglyukokat találni, ilyen kis időkapukat, hogy tudnám a sztorit lerövidíteni. Meséli a végtelen történetet, és akkor mondod, hogy ja igen, és akkor lementettek, és akkor utána mi volt, vagy nem tudom, átugrod egy mondat, talán segít. Igen, de és végül oda ment, és odaértetek végül? Én bevallom őszintén, hogyha ez telefonban megy, én kinyomom, és utána írok neki egy SMS, hogy bocs, megszakadt, hogy tudunk beszélni, és általában nem hívnak vissza, én nem, és nagyon közeli emberekkel is képes vagyok ezt megcsinálni. Komolyan? De így kinyomod? De miért nem mondod meg, hogy ne haragudj? Mert nem hallja meg, nem fejezi, ugyanaz, nem, ez van az, nyilván ennek is van egy ilyen spektruma, vagy amivel egyébként, ha nem kinyomom, akkor egyszer csak így a semmiből így eltartom a telefont, és vissza, bocs, ne haragudj, mennem kell, tudunk később beszélni. Teki, te már tele vagy ilyen know-how-okkal, tolod ezeket a mi a workflow ezeknek a dolgoknak. Persze. A nagyszülő is felhívatja az unokáját, nem csak fordítva. Ez egyébként jogos. Ez nagyon tetszett. Ez nem egyoldalú kell, hogy legyen nyilván, hanem kölcsönös, és biztos, hogy megvan erre az igény oda-vissza is. Egyébként én is pont így vagyok vele, hogy szokták mondani, miért nem hívtam, miért nem hívtam, hát ugyanez az erővel ő is felhívhatott volna. És ez ugyanigaz a barátságokra, bármi. De egyébként nyilván jó, hogyha visszajeleznek erre. Azért neked legyen a fejedbe, de egyébként jogos, tehát értem, hogy miért írta ezt. Arc csipkedés. Na ez gyerek, ezt magam miatt tettem be, gyűlöltem az arc csipkedést. Nekem ez szerencsére kimaradt. Így meg így ezzel meg a két... Megklopfolták az arc. Így meg csipték, és olyan erősen, én nem tudtam ebben mi a szeretet, mondom, ezek tönkre tesznek. Gyerek voltam. Féltem azok az idős nénik, ilyen kendős nénik voltak, a közelükbe menni, mert tudtam, hogy na, jön az arc csipkedés, akkor nekem végem lesz. Én meg attól féltem tettől az arc csipkedésről, nekem meg voltak olyan bácsik, aki, na kis Bálint, szevasz. Szevasz, és úgy megszorította, hogy csigolyáim ketté törtek. Igazad van, tényleg. De ez nem öreg, de kicsiként meg a, tudod, a nagy kezük, az én kis kezem egy ráment, és meg csak kellett szorítani, és vért fostam. Amikor tini voltam, és már ilyen férfiúi korba próbáltak engem tenni az idősebbek, akkor így megszorították a kezemet, hogy ők megmutassák, hogy most már nekem erőt kéne mutatnom, de hogy már bírom. Tudod, mi volt a jobb, így tartották nagyon erősen, és még így beszélt hozzám fél óráig, és még így. Ez egy olyan kínos izé. Kínos, beülnek két ülésre úgy a buszban, hogy köztük folyosó, és beszélgetnek egész úton. Hát ez megint nem öreg specifikus, de elképzelhető, hogy van sok, és elhiszem, hogy bosszan. Valószínűleg inkább abból fakad, hogy kevésbé érdekli egy ponton túl őket. Mi az, van a környezetében. Hogy mi van a környezetében. Igazából önazonosabbak egy picit, őszintébbek, és leesnek róluk ezek a mázrétegek. Szerintem ezért lehet egy csomó ilyen. Egyébként meg bárki igaz lehet nyilván. Nem tudok leszállni semmilyen tömiről, mert neki egyből fel kell szállni. Na, ez engem is idegesít. Igen. Egyébként rengeteg ilyen van, és azt nem értem, hogy amikor állunk például egy buszon sorba, hogy mindjárt leszállunk, akkor látja, hogy én is le fogok szállni, de ő tolakszik. És akkor van, hogy hátra nézek, és mondom, hogy ne tessék aggódni, én is le fogok szállni. Nyugodtan én szoktam utána mondani, hogy mondom, én is a következőnél szállok, sőt, meg is nyomtam a gombot. Van, amelyik meg is nyugszik, és ez megint nem úgy bántás, hanem erre figyeljünk egymásra. Nyugtalanok egy kicsit, tessék lenyugodni, ja. Nem kell annyira sietni. De értem, hogy miért, csak figyeljünk egymásra, ennyi. Leggyakrabban a frusztrációjuk esik rosszul, haragszanak rám, mert a 80-as években születtem. Van ilyen? Értem, hogy mire gondolt a szerző. Ez nagyon megkeseredetnek kell lenni, de szerintem van az az állapot, amikor azért haragszol valakire idősként, mert ő egyszerűen fiatalabb, egészségesebb, és csak simán irigy vagy rá. Ja. Olyan, mintha valaki gazdag családba születik, mondjuk ő se tehet róla, aki gazdag családba születik, de mégis irigykedsz rá, hogy bezzeg neki jobb. Az, hogy az üres buszon képesek melléd ülni. Jaj, ne. Öreg néni, kérlek, ne ide ülj, kérlek szépen, ne ide légy, itt üres az egész busz, kérlek, nem mellé, oké, mellé. Ezt én pozitívnak is gondolom, egyébként, de. Mert ez kedvesség is lehet, hogy nyitottak. Ez kicsit olyan, mint hogy a üres Osan parkolóban is nyilván mellén fognak beállni, és leverik a fél tükröt, de egyébként ez lehet jó is, meg nem is. Lehet, hogy nem annyira szerettem, hogy miért kellett mellé ülni, de egy nagyon jól beszélgettem egy bácsival, és egy tök jó élmény volt, és ő is úgy köszönte, hogy hú, hogy reméli, hogy találkozunk. Azért azt valljuk be, ők sajnos sokszor nem tudnak jókat beszélgetni. Nem olyan a környezetük, kihaltak már körülötte a barátok, barátnők, vagy ha vannak is, nagyon ugyanolyanok, vagy nem tudom, és jó egy kicsit mással beszélgetni, szóval nekem volt ezzel kapcsolatban jó élményem is. Ezek a jó részei, és szerintem ennek lehet egy csomó, én nekem is volt gyerekként, emlékszem, hogy utaztam Debrecenbe buszon, és egy 60 éves nénivel beszélgettem egész úton, és rohadt jó volt. Sőt, a végén képzeld, a néni megköszönte, hogy fú, hát nem is gondolta, hogy ez a busz, ez út, ez ilyen lesz, hogy egy fiatal emberrel fog, egy gyerekkel, vagy nem tudom, tinivel fog jót beszélgetni, és nekem ez nagyon jó visszajelzés volt, és nagyon-nagyon jó esett. Viszont vannak azok az öregek, akik, én nekem már volt ilyen, odajön, és azt mondja, hogy ez az én helyem. Mi? Volt ilyen. Többször volt ilyen, mert ő megszokta, hogy ő hova ül. És azt mondja, ez az ő helyet, mondom, csóka, hát nem tudom, nem látom az ön nevét ezen a kis széken. Amikor a bolt közepén megszólal a telefonjuk, a leghangosabb hangerőn, és nem tudják felvenni, ez van, ez a jelenség. Engem mondjuk a boltban még kevésbé zavar. Három dolog. Az egyik az, hogy látom, hogy ez a én helyem szindróma, ez másoknál is jelentkezett. Igen, hogy másokat is felállítanak, hogy az ő helye. Na, nekem nem volt. A másik, hogy ezzel a kommenttel kapcsolatban két dolog van. Szerintem az egyik az, hogy van egy olyan része, amikor ők picit tehetetlenebbek ebben, hogy a technikai dolgokban jobban, nehezebben reagálnak, ilyenkor szerintem ez teljesen elnézhető, ezzel nincsen gond. Persze idegesítő, hogy nem veszi föl, meg iszonyatosan hangos, de hát lehet, hogy nem annyira hal már jól, viszont ami engem tényleg bosszant ebben, az az, hogy utána nem némítják le. Elvárják, és teljesen egyértelműnek veszik, hogy nekik mindent lehet, akkor nem érdem, hanem állapot. Hát, erről beszéltünk, igen, hogy attól, mert valaki többet élt már a világon, az nem egyenértékű azzal, hogy igaza van, de megfontolandó, mert nyilván többet tapasztalta. Az, hogy alapvető jognak érzik, hogy tiszteljük őket, miközben a legtöbbjük egy gumi. Egy gumi. Sokan tényleg ezzel találkoztunk, meg én is alapvető jognak érzik, legalábbis ezt éreztetik. Most nyilván ki hol nőtt fel, nem tudom, én vidéken nőttem fel, nagyon sok nénit ismertem, mamáik meg mindenki miatt. Se gyerekként, se felnőttként nem tudom ezt így kijelenteni, a legtöbbjük gumi. Hajlamosak megkeseredni. Itt az élő példa, 32 évesen is hajlamosak vagyunk. Mehetünk tovább. Ezt megértettem be. Szupermarketben, a pénztárnál, ha mögöttem vannak, mindig a fenekemre tolják a kosarukat. Na, ez a... Anyu! Ez itt a tarkómon éreztem az összes leheletét, és imádtam a Covidot, nem kellett kezet fogni, puszit adni, ölelkezni, nem álltak a ánusz rózsámhoz 2 centire. Mostanában a kisborban megint azt érzem, hogy lihegnek. Én hátra szoktam szólni, ne haragudj, érzem a lehelet. De mi bele lehel ide a nyakadba? Vagy akkor sorat oldal tart, és akkor itt a tarkóm, és ő itt áll, és így. Vagy tényleg a kosár van kettőnk között, de azt is így a fenekemet ott birizgálja. De csak lélegzik, hát nem akar meghalni. Nincs ez semmi gond. Amikor köszönök, hogy jó napot, és agresszívan visszaköszönnek, hogy kívánok! És ezt többen írták. Én ezt nem tudtam. Tehát igazából nem elég annyit mondanod, hogy jó napot, hanem ők elvárják, hogy azt mondják, hogy kíván, jó napot kívánok. A fogak közül ki klaffogtatják a maradék húsit. Jó, hát ez bárki igazából. Hogy nekik is a hétköznap reggeli nyüzsgésben kell tömizni, és nem érnének rá egy órával később. Én ezzel azért tettem be, mert nem értek egyet feltétlenül, mert értem a logikát, hogy aki jobban ráér, az ne akkor menjen, de igazából honnan tudjuk, hogy neki milyen dolga van? Egyrészt, kettő, azért, hogyha élenében lehet, hogy én is azt nézegetem, hogy most jót tegyek, csak azért egy órával később indulok, pedig megtehetném most is, csak azért, hogy 3 suhanc, aki ezt gondolja. Nincs az a semmi, hogy valaki így gondolja. Bezzeg az én időmben. Ez egy örök klasszikus. Káposztaszaguk van, és nem várják meg, amíg leszállsz a buszról. Jó, a buszos témát szerintem kitárgyaltuk. Az, hogy káposztaszaguk van, menj tovább. Amikor sajtos pofi szaguk van. Yes, és még egyet? Borsó szaguk van. Összegyűjtöttem. Ja, ezért volt az intróban ez a káposzta borsó pofi szag. Nem értettem, igen, hogy miért van benne. Igen, szóval igazából itt nagyon sok visszajelzés érkezett az illatra, ez ami szag. Nem mindig kedves és kellemes a fiatalok szerint. Hát nyilván egy részért lehet tenni, a másik részéhez nem értek. Hát nem tudom, van ez az öreg szag, amit szoktak mondani. De már ez én nem tudom, hogy az védhető-e. Szerintem ma már egy fokkal jobb a helyzet. Régen emlékszem, hogy mondták, hogy a 7-es buszon a Bosnyák téren nyugdíjas szag van, így mondták. Nyugdíjas szag? Igen. Bosnyák tértől figyelsz, felszállsz, onnantól nyugdíjas szag van a keletig. Előbb érzek már húgyszagot, szarszagot, mindent, és nem tőlük, hanem a ordinári amúgy is emberektől, de hogy van, de nem tudom, hogy ezzel lehet tenni, vagy ez, hát ezt... Ezt őszintén én sem tudom, azt mondják itt, hogy a hormonháznak egy picit átváltozik. Ne menjetek a tarkójához közel, és nem fogjátok annyira érezni, ezt tudom mondani. Hogy csak keszlokkal írnak kommentet, rózsás virágos profilkép keret. Na, hát ez már inkább a idősebbek a interneten, social médiában témakör. Ebben most majd egy picit még elmászkálunk. Megmártózunk, de ezt értjük, van, látjuk, majd ebben megmártózunk. Megnézzük. Na, nézzük meg gyorsan, hogy miket szeretnek, mert most ez elég sok negatív volt, de meg kell nézni, mi a pozitív. Jó, van ez így. Valaki azt írt, hogy a fiatalköri történeteiket hallgatni. Igen, az egy jó élmény, nekem is nagymamám mesélt annak idején sok mindent. Pont Ádám csinált egy videót a nagyszüleivel, Covid alatt, vagy nem tudom, még akkor az a 6 lépés csatornán. A nagyszülőket leültette, és több részen át megszólaltatta őket. Nagyon érdekes, meg jó dolgok. Azok komolyabbak is, de egy egyszerűbb. Hogyan ismerkedtek meg, mi volt akkor, nem tudom, azok jó, tényleg jó dolgok tudnak lenni. A sok kis apró kacifántos szólásaikat, amiket mindig el akartam tanulni tőlük. Ezek nagyon kedvesek szerintem. Én régen akartam gyűjteni ezeket a kacifántos megszólalásokat, mindenféle ilyen régi szó, meg szófordulat. Az a baj, hogy nagyon nehezen emlékszem rájuk, és építem be őket a sajátomban, mert volt egy-kettő, ami nagyon menő volt. Azokban, akiket szeretek és tisztelek, a kitartással soha nem adták fel. Na, ez nekem nagyon fontos volt, hogy soha nem adták fel, hogy ez milyen rohadt jó példa, hogy ha azt látod, hogy valaki nagyon soki végig csinálta. Próbálok tudod ilyen féreglyukokat találni, ilyen kis időkapukat, hogy tudnám a sztorit lerövidíteni. Közben ismeretlenség, néha jobb arcok, mint a korosztályom. Hát figyelj, milyen jó, hogy van ilyen példája is neki. Így van. A türelmet, ahogy a gyerekekkel bánnak, van idejük meghallgatni örömmel minden kis locsogásokat. Szép. Az önkritikával rendelkező idősek a legcukibbak, akik tudják, hogy van, amire már nem képes. Ez milyen jó az önkritikával rendelkező ritka. Idős? Találkoztam jönne, de azért ritkábban. De szerintem ez szuper, hogyha valaki látja határait. Amikor megpróbálnak frissek maradni, kíváncsiak és nyitottak új dolgokat tanulni. Hát mint az öreg Arató András, hát aki most elment pörgeti Mexikóba ad előadást. Hogy sokan úgy tudnak modernek lenni, hogy nem felejtik el a múltjukat, és szeretnék átadni azt. Szép. Ja. Szeretem a régi történeteiket, hiába volt más világ, ők is olyanok voltak, mint most mi. Ja, egyébként nagyon sok párhuzamot lehet vonni, mindig mondjuk, hogy az máskor volt, lehet, hogy nem beszélnek annyit róla, de azért elég sok párhuzam van ő fiatalságuk meg a mi fiatalságunk között, de... Én itt nagyon fontos dolgot láttam, olyan szempontból csak, hogy ha ránézek egy idős emberre, akkor nagyon könnyen tudom benne látni azt a kisrácot, akit szintén, nem tudom, kiközösítettek az iskolába, és hogyha én meglátom benne azt a rokonságot, ahol mondjuk ő is tartott 35 évesen, ő is volt 20 éves, és átélt hasonló küzdelmeket, szerelmeket, nehézségeket, akkor sokkal könnyebb azonosulni szerint az idősebb emberekkel, mert gyerekként úgy látom, mint egy másik faj. Vannak az öregek, meg vagyunk mi. És igazából, ahogy telik az idő, érzed azt, hogy ó, hát itt van egy csomó párhuzam, hogy ők is átmentek ezen azon, és közelebb érzed magadhoz őket, de ha még bele is gondolsz, az lehet, hogy még többet segít. Lehet velük közös piercingeket csinálni, vagy... Ez milyen menő? Amikor nem. A nagyiddal teki majd tolsz egy közös tetkót, így kivarratod hát magad. Az ki fog maradni minden téren. Bölcsesség, tapasztalat, az a rengeteg knofhov, türelem, feltétel nélküli nagyi szeretet. Ezek kedve, igen. Sokkal hálásabbak az idősek olyan apró dolgokért, belepirul az ember. Ezt adom, egyrészt sokkal jobban megbecsülnek mindent, de ez már a generációs izéikből, amiken tényleg keresztül mentek meg, hogy a akár nélkülözés, már csak az is, hogy jóval kevesebb dolog volt, tehát amikor mi 46 turmixgép meg bizét tudunk venni, egyrészt volt egy, azt se lehetett kapni, illetve ha lehetett kapni, olyanról drága volt, hogy megengedhetetlen volt. Mamámnál is, tehát kiúsztam a fiókot, és érted, a befőttes gumi gyűjteménye volt, de nem új, hanem mindig elrakta meg, nem tudom, és azokat használta meg, nem. Tehát, hogy sokkal jobban ilyen apróságokat is megbecsültek, fizikai ilyen tári dolgokat, meg így amúgy is, hogy jobban tudta körülni neki. Igen, és a köszönésen szoktam gondolkodni. Ha köszönök egy idős embernek, kétféleképp tudok köszönni, és sokszor nem teszem be, hogy igazából egy kicsi energia befektetéssel milyen sok plusz lehet átadni. Jövök a lépcsőházba, és jön egy idősebb néni, akkor úgy köszönök neki, napot, és megyek tovább. Vagy tegnap például jött egy idős néni, és azt mondtam, mondom, mi lenne, ha most kedvesebben köszönnék rá egy nagyobbat. Mondom, hát, ha örülne neki. És akkor mondom neki, jó napot kívánok, csókolom, hogy tetszik lenne, valami, mondtam, nem tudom, még picit nagyobb elánnal, vagy picit több szóval. Azt tőlem és figyelj, olyan aranyos volt, elkezdett csillogni a szem, és csak ez az apróság, hogy mennyit jelentett, nem is akartam elhinni, és azt gondolkoztam, hogy miért nem köszönök egy kicsit rendesebben. Most a köszönés megint egy külön téma, de van az a típus, akinek aztán bárhogy köszön, ezt nem köszön. Itt a lépcsőházban is. Én azért utána szoktam még egyszer köszönni, hogy jó napot! Zeng a lépcsőház. Te vagy a izé, te vagy a fiatal az, aki azt mondod, az előbb azt kritizáltuk. Kívánok! Kívánok! Tényleg ez kéne, hogy ketten ordítotok egymásra. Hogy mindenfelé napi 1000 dopaminlöket nélkül végig tolták az életet. Hát, hogy nem volt hellizé, nem volt nekik Coca-Colájuk, vagy annyi, nem tudom. De ha már a dopamin nem volt, egyszerűen instapörgetés. Instapörgetés. Amikor buszon, mindenhol is beszélgetésbe keverednek, ezt érintettük előbb a buszos témákkal. Ez pozitív is. Így van. Ahogy aranyosan rám mosolyognak, amikor átadom a helyem, sajnos ritka. Nekem is van ilyen élményem, hogy van, aki tényleg nagyon látom, hogy hálás és megköszöni. Tisztelek téged, te fiatal. Kölcsönös tisztelet. Ja. Nagyanyámat bírom, ja, nagyanyám, nem pedig italos, fideszes. Többit nem. Ezt azért tettem benne. Felülkerekedett. Felülkerekedett, és bármilyen pártállás lehetett volna ide írni, amiben nem ért egyet a fiatal, hogy az idős nagyszülő miben hisz, vagy miben gondolkodik, de hogy őt, mint embert szereti, és nem attól függ, hogy most hova szabad. Ezt sokan megfogadhatnák amúgy, hogy néha felülkerekedhetnének a politikai minden izétől, mert néha azért unalmas. Az életvidám időseket szeretem, mindig el is határozom, hogy én is olyan szeretnék lenni. Lásd, Arató például, hogy a tízért te is mondtad, hogy merítenél abból. Ja. Imádom a pletykáikat, főleg aminek a fele sem igaz, de annyira szerettem hallgatni. Tényleg. Nagy sztorik. Hát... Akkor tudod, hogy fele hanta, mondja az öreg, és így hűti a gyomrát, és így örülnek. Hűti a gyomrát. Úristen, de öreg lettél. A humorukat, rajtuk már nincs filter, azzal viccelnek, amivel akarnak. Hát ebben van jó is, meg rossz is. Igen. Mert ettől patkány megszólalásaik is lehetnek ugyanilyen módon. Vékony a határ. Vékony. Nagyon tudnak szeretni, és finomakat főznek néha a történetek, meg hogy hogyha kapunk zseppénzt. Képzeld el, ez csak ilyen félmély történet. A nagymamámmal van egy olyan élményem, hogy hát már az élete végén járt, nagyon beteg volt szegény, de valami annyira szépen búcsúzott el így sorba a családtagjaitól, nagy példa volt ilyen szempontból is előttem. És képzeld, emlékszem, hogy mentem be hozzá, és így most ez egy kicsit szomorú történet, de erre is van most lehetőség, hogy így beszélgettünk erről, és mondtam neki, hogy nagymamám, te leszel az első ember, aki meghal az életemben úgy, hogy nekem közeli hozzátartozó, és mondta, hogy igen, Petikém, ez most így fog történni. De durva. Így ezt megbeszéltük, és mondja, hogy hozd ide a pénztárcámat, és odahozta, csak a zseppénzre, odahozta a pénztárcáját, kinyitotta, és volt benne egy utolsó papírpénz. Utolsó papírpénz, és azt ide adta. És tudtad, hogy ő már neki nem kell pénz. Neki most már itt a végén fele van. Ideadta, és így mentünk tovább. És ez úgy megmaradt bennem, ez az önzetlenséggel, meg a lezárása, hogy ez az, hogy valahol most a szomorúság egy szép. Ilyen szempontból gyönyörű, hogy hogyan zársz le egy életet. Mert egyébként valahogy meg le kell zárni, és hogy ha ezt a módját választod annak, hogy így kerekedsz felül, ez az elfogadhatatlannak tűnő helyzeten, hogy egyszer nem leszel, vagy nem leszünk, az szerintem egy győzelem. Nekem valószínűleg csak a M0-ás van egy fehér tranzit, nekem is kell, de menjünk tovább. Ez is egy út. Az idős párokat szeretem, akik még mindig szeretik egymást, iszonyat aranyosak, ezt én is adom, és néha, hogyha látok olyat, mert szülő vagy ilyen, lehet, hogy a legférgebb emberek, de cukin néznek, és néha... legférgebb hát, emberek? Mi ránézésre? Nem, hát így sétálnak el, és tudod, ott mennek, és olyan kis esetlenek, de kedvesnek tűnnek, hogy néni, sőt, van, aki fogja a kezét, nem tudom. Lehet, hogy csak azért, mert elesnének, és nem is szeretik egymást, de akkor is aranyosan néznek. Ha hagyja, hogy a saját hibáimból tanuljak. Ez milyen érett dolog egyébként, hogy egy nagyszülő vagy egy idős ember azt mondja, hogy nem okoskodok most fölötted, drága fiatal, hanem szívesen elmondom, ha érdekel, de egyébként pedig éld azt, amit te jónak látsz, és hogyha hibázol, akkor is szeretünk, melletted vagyunk, de egyébként tanulj belőle. Párom mamájának húslevesét, de sajnos ő is Fideszre szavazott, mert tévét nézett. Ezt nagyon szerettem, hogy hogyan köt át egyik témáról a másikra, figyelj. A párom mamájának húslevesét, azt nagyon szeret, ugye? De sajnos nem tudni miért, de side note, ő is a Fideszre szavazott. Miért is? Mert tévét nézett. De tehát igazából ez a tévéről szól, tévénézésről. Ezért unom az egész, mert nem ezt a politikában, ezért tök elfáradni, mert a legártatlanabb dologba is ez van. Poénnak indul, de ezt tök komolyan írta. Én biztos, hogy az idős nénik jól főznek, és cukik, amikor nagyon boldoggá teszi már az is őket, hogy köszönsz nekik. Beszéltünk, lépcsőház biztos boldoggá tett, és lehet, hogy ő is emlékszik rá, hogy ne, rám köszönt egy fiatal ember. Ha felhívom őket, küldenek pénzt. Nekem ilyen nem volt, akkor is, ha nem vagyok az unokájuk. Jaj, de kis vicces vagy. Jaj, de kis vicces. Ezt csak azért tettem be, mert van egy magyar film, aminek az a neve, hogy Az unoka, azt hiszem, Az unoka, és pont erről szól. Deák Kristóf rendezte, úgyhogy nézzétek meg, hogyha fenn van valami streaming platformon, erről az unokázásról pont szól, amit ez a félhumoros emberünk itt szeretettel megjegyzett. Amikor egymásra szólnak rá, hogy ne legyenek élettelen savanyú. Nagyon szeretem. Ezt adom, igen. A legtöbbjük szereti az állatokat, mindig megsimogatják és megdicsérik a kutyám sétakor. Egyébként igen, ők bármi jön, mennek, simogatnak, jaj, egy kis izé, nem tudom szó. Tényleg, hogy van kutyátok? Él és virul. Reggel vittem szarni és húgyozni. Mehetünk tovább. Nagyon kedves és és nektek is megsimogatják egyébként? Odaállnak emberek? Igen, de inkább fiatalok. Most a környéken lakom, ott kevesebb idős van, de otthon vidéken, amikor vizslát vittük, meg nem tudom, azért ott a nénik bácsik jött. De akkor ilyen párbeszédre alkalmas lehetőség egy kutya sétáltatás, de oda jönne. Soha nem mosolygott ennyi nő rám, mint az elmúlt egy hónapban, mindegy. Átevezzünk kicsit arra, hogy az idősebb emberek a hogyan működnek a közösségi médiában, igen. Vagy az interneten? Hát mindenki találkozik vele. Instagramon is írtátok sztoriba egyrészt, ez a nagybetűvel írnak mindent, de nekem a ultimate kedvencem, amikor tehát mondjuk van a Gizike, meg a Lajos bácsi, és a Gizike ír a Lajos bácsinak, mintha Messengeren akarna írni, és odaír le egy teljesen személyes üzenetet, és mindent látni az üzenő falán, és ezt mindenki látja. Szia Lajos! Leolvastam a villanyórát, a kulcsot pedig beraktam a tokba. Ez valahol cuki, de egyébként hát érdekes, de amivel ugye mindenki találkozik, meg már mémek, meg nem tudom, ez a csillogó, jó reggelt kívánok, kis kávé. Igen, gyűjtöttem valamit. Gyűjtöttél? Aha, csak nézzünk rá. Ezeket mindenki ismeri szerintem. Szép jó reggel. Ez undorító. De egyébként Én egyszer akartam viccből csinálni ehhez hasonlót, és nem tudtam. Tehát... Nem, ezt nem lehet. Ez egy különleges tehetség kell. Nézd meg, rá van írva a szőlőre, hogy Ilonka. Kellemes esti perceket, nem tudsz ilyet kitalálni, meg ilyen csendéletet se tehát figyelj, ez egy olyan, tudod, amikor valami annyira rossz, amikor sétálsz az utcán, és látsz ilyen kínai boltoknak ilyen, hogy miket árulnak ilyen faltapéta, vagy nem tudom milyen hirdetőzé, ja, és ilyen kosz az egész, így egymáson vannak odahányva ezek a mosóporttól a babgulyásig, mindent látsz, és semmit nem tudsz, hogy mit árulnak, de mindent árulnak gyakorlatilag. Na, úgy néznek ki ezek is. Egy ilyen ízléstelenség. Ebből nagyon szeretem. Csináltak reklámot, nem tudom, emlékszel, Hazinak az egyik parkos koncertje így volt behirdetve. Az nagyon jó volt. És ilyen... a West Endnél egy ilyen hirdető hengeren ott ment. Szóval kedves idősek, ez nehezen befogadható a fiatalok számára. Ezt nagyon szeretem, ez különösen. A Mondik Noéminek volt régen ilyen, emlékszel, amikor volt a Kimi Tyúmnak Mondik Noémi, és akkor rengeteg gyerek kommentelt neki ilyen ordinár egy dolgokat, és kigyűjtötte a gyerekek profilképét, meg azt, hogy mit írnak, hogy rohagy meg, te mocsak kizé, és közben 11 éves tud ilyen kis issza kakaót. És ilyen szempontból ez a műfaj ez. Itt vannak ilyen emberek, Zelenszkijel beszélget a izé, ja, Novák, és nézd meg, ilyen nők írkálnak neki. Kell vele, mert két színű alak, nem tetszik neki valami, akkor támad. Én nem hiszem egy szavát sem. Hiszen neki személyes tapasztalata, hogy Zelenszkij ilyen. Támad. Neki. Júj, de erős. Ez mi? De ilyet. Ilyet akarok, Peti, hogy egy könyv mock-up, biography, kis szívecske, csillogók, és rajta vagyok, és egy kokárda. Na szóval a kedves időség, igazából azért hoztuk ezt be, hogy ha ezt látjátok, akkor ez a sok furcsa hozzászólás az ízléstelen képekkel, az nem sokat segít a befogadásban. Hát csak ez mit ír még? Jó éjszakát. Neki szép estét, csodás álmokat, és ilyen holdak. És még lejjebb. Á, nem ugráló delfinek a holdfényben. Hát ez egy alap. Őspatkány. Lajosunk úgy döntött, hogy válaszol a Facebook nagy kérdésre, vagyis arra, hogy mi jár a fejedben. Igazából semmi. Kivel beszélek? Hát. És ezt valaki lájkol. Jó, mondjuk azt én is lájkolom. Igen, itt ezt bekereteztek egy Facebook, Facebook bejegyzést. Hányszor mondtam már, és ez már ez nagyon jó. Vagy, hanem nevetős. Ne írd, de több halálhír, ez könyörgöm. Azt hitte a nevetős. Sajnálom. Jaj, de jó, ez nekem nem jutott eszembe. Mennyire aranyos, de egyébként ez mennyire őszinte, kedves dolog összességében, hogy igen. Ő sírni akar, de a nevetőset használja. Nekem meg. Édesem, szerintem érdemes néha fiataloktól segítséget is kérni az ügyben, mert biztos, hogy nem árt. Hát, igen. A Telex írt egy tök jó összefoglalót, ezt ha gondoljátok, olvassátok el. A TikTok már nem csak a fiatalok játszótere, hanem virtuális idős otthon is. Erről egy nagyon jó átfogó cikket írt. Egyre több az idős ember a TikTokon. És hogyha itt megnéztek ezt a statisztikát, akkor az 55 év feletti korosztályból már 6% film, ez nagyon sok, 135 ezer ember, és több mint 2 millió TikTok felhasználó van. Kibermamik és Granfluencer, innen találtam meg. Egyébként ez magányt is jelent, azt olvastam. Hát hogy... menni és beszélgetni vele. Júj, ez nagyon nagy! Mi? Ezt nézzük meg. Tegnap voltam Debrecen Nagy-Erdély gyógyfürdőben. Azt gondolja, hogy ez egy kommunikációs forma. A ham, vadul eszel a hurkát, ham. Szegény. Nem ennyi lesz. Igazából, csak meg akartam mutatni, hogy nem csak a Facebookon, hanem most már a TikTokon, amit a legfiatalosabb közegnek mondanak, most már ott is ott vannak az idősek. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz az új platform, hogyha vége van a TikToknak ilyen szempontból, hogyha az is tele szemetelődik. Mi az, amit bánnak az idősek az életük végén? Mik a tanácsaik? Erről csináltak egy tök jó riportfilmet. Idős embereket kérdeztünk arról, mi az, amit megbántak az életükben, és mit tanácsolnának a mai fiataloknak. Nem igazániba kéne kótyavetyéni ezt az életet. Jó fiatalok, szórakozzalak, bulizzalak, étvégyente, ne úgy, mint én, hogy majdnem minden este. Volt, hogy megbántottam az édesanyámat, és már nem tudom neki megmondani, hogy szégyellem. Ez például olyan, ami elkísér életem végéig. Ezt az egyet bántam meg, a házasságot nem gondoztam. Ezt. Azt hittem azt mondani, hogy a házasságát bánta meg, ja. De azt, hogy nem gondoztam. Egyébként ez egy nagyon érdekes gondolat szerintem, hogy vannak dolgok, amik elkísérnek az életed végéig. Tehát itt, amit mondta, hogy megbántottam az időt, nem tudok tőle bocsánat, hogy vannak visszavonhatatlan dolgok, vannak végérvényes dolgok, hibák, családon belüli házasság, barátok, mindenféle olyan visszájuk akár, sok helyrehozhatatlan is, amit egyszerűen el kell fogadni, hogy ez van sajnos, de hogy amíg lehet, addig változtatni rajta, és nagyon érdekes, hogy ezek az emberek milyen fájdalmas. Beszélnek erről. Ez nekem megdöbbentő volt, meg hogy ilyen őszinték. Ezt bánom, egészen odáig még meg nem hallom. Te jobban hallgatnék a belső hangra, amikor, mit tudom én, történtek események az életemben, és akkor Hát így jött egy ember, és mondja, hát én innen ki kéne szállni innen, és akkor nem hallgattam rá. Akit szerettem, vagy úgy gondoltam, hogy szeretek, arra tapadtam. Nagyon nagy hiba, mert az ilyen nőt nem bírják. De ők se bírjuk a tapadós férfiakat, csak ezt valahogy a fiúk nem veszik észre. Hát valahogy egy kicsit az ember úgy nem veszi észre, hogy többet kéne foglalkozni a másikkal is. Tehát szóval nem volt tőlük semmilyen viszály, de azért kihűl a kapcsolat, hogy azt melengetni kell állandóan. Lehet, hogy nem nősülnék meg. Hát ez én vagyok. Mármint, hogy nem a nősülésem vagyom, de ahogy ez ide kiállt, és ugye elmondta. Milyen őszintén elmondta, hogy neki ez nem volt működő. Lehet, hogy nem nősülnék meg. Nem csak egy dolgot kell kipróbálni, hanem többet is. Nagyon szerettem volna szerszámkészítő lenni. Fiatalon sokat dolgoztam külföldön, valószínűleg kint maradtam volna. Ügyész volt az alapszakmám, azt szerettem csinálni. Megbánta, hogy váltott? Meg. Azt megbántam. Annak ott emberi oka volt, jó régen volt 79-ben. De most jobban kiállnék magamért. Mit mondok? Jó rég volt, 23-ban, utolsó vidám pénteken itt megbántam, hogy be kellett volna, vagy megbántam, hogy vége lett. Nem tudom, hogy a feleségem miért nem fortírozta a dolgot annyira, hogy ha valami gondja, vagy problémája van. Egyszerre rám zúdította néhány perc alatt, és így ért véget egy 21 éves házasság. Az kemény. Éppen akkor lettem munkanélküli, és néhány óra múlva a feleségem azt mondta, hogy hát most váljunk külön. Most gondold el, hogy körülöttünk mennyi történet, meg sors, meg nem tudom mik vannak, hogy így most láttam volna ezt a bácsit, aki elmegy mondjuk itt a utcán. Jó, nem is gondolkodik ilyen az ember, de hogy egyébként mindig csak a saját szarainkat nézik, ez nem jó, ez közben meg tényleg másoknak is azért mennyi ilyen milyen sorsok vannak mögötte, mit hordoz az az ember, aki előtted vásárol a boltba, meg hogy pont talán a Zsozé mondta. Ő valahogy kevesebb szer haragszik már az emberekre, szóval bemegy benzinkútra, és azt látja, hogy udvariatlanul szolgálják ki, vagy valaki beszólnak, és az van, hogy biztos neki is rohadt nehéz a napja, hogy őt is csesztették, szarúk. El kell jutni azt, hogy... El kell jutni, de hogy ez a figyelmesség, ha valamilyen módon ott van az ember szem előtt, akkor lehet, hogy könnyebbé tesszük a magunk, meg a másoknak az életét is. Saját magát hibáztatja a mostani helyzet miatt? Hát persze. Hát most más nem hibáztathatok, mert én voltam a hülye. Hát én csesztem el. Csak akkor nem foglalkoztam vele. Majd, jó az így egyelőre, majd alakul. Jó van az úgy. Alakult, így, lefele. Hát mindjárt sírok, vidám pénteken, magamat, én ülök itt. Teki, ez is része, de ez is fontos. Tudom, hogy vidám péntek, meg így úgy amúgy, de ettől függetlenül szerintem ezekről érdemes beszélni egy kicsit. Elszomorodtál most egyébként, hogy ezeket hallgatod? Nem is az, hogy én nem elszomorodok ezektől, hanem inkább ilyenkor meg tudok állni egy pillanatra, és így nem attól lesz nekem jobb, mert másnak szarabb, csak hogy jobban végig gondolom, hogy nem is olyan rossz ez, meg az, amire azt gondoltam nap elején, hogy nem tudom. Átértékeled? Igen, hogy egy picit, nem mondom, hogy sokáig tart. Egyébként sokan félnek az öregedéstől, köztük én is, de van, ami motivál is benne egyébként. Na és mi motivál? Valahogy érdekesnek találom azt az utat, hogy el lehet odáig jól jutni. Szóval ez egy ilyen nagy trip, amit, hogyha jól végigcsinál az ember, akkor például ott olyan gyümölcsök születhetnek ki, például én nagyon vágynék arra, hogy legyen egy nagy, mit tudom én, házam, kertel, és ott több generáció rohangáljon a kertbe. Unokák, ott lennék a gyerekei, egy nem ilyen tudom. Idilli. Igen, nyilván ez egy álom, meg nem tudom, hogy ez valaha teljesül-e, de összességében az, hogy azt igazából csak időskoromban élhetem meg. Tehát azt nem lehet előre hozni, azt nem tudom, hogy előszippantani, hanem az oda el kéne jutni, nyilván meg kell tenni a hozzátartozó lépéseket, de egyébként annak is ugyanúgy megvan az öröme, és hogyha valahogy az ember így, én ezt próbálom, hogyha így kitűzzöm, hogy milyen lépésekkel tudok oda eljutni, hogy a 40 éves korom, 50 éves, 60-70, hogy ott mindig legyen valami, ami vár, ami ahhoz az időszakhoz köthető, az valahogy motivál, és nem a sanyarúságot látom, hogy na, itt is kapaszkodom, nem tudom, fáj a hátam, 35 lettem, közeledek a 40 fel, és ki tudja még hol a vége. Szóval, hogy valahogy ebben látni a lehetőséget. Ja, én is érzem ezt a részét. Nekem így nincs előttem mondjuk egy ilyen, hogy mi az, amit így nem tudom, várok benne, de azt sem mondanám, hogy így tartok tőle, vagy félek tőle. Inkább az a nyomasztó része nekem, és ez nem a öregség, hanem egyszer Ádám behozott egy olyan naptárat, amit napok voltak egymás mellett, és ilyen 90 évig láttad a napokat, hogy már mennyi ki van húzgálva, és mennyi van hátra. Az borzalmas. Az borzalmas. Azt egyszer nekem is mutattam, majdnem elájult, amikor megláttam. Igen. Szembesülni. És az egy dolog, hogy oké, borzalmas, de amikor tudom, hogy eltelik úgy egy nap, hogy ez bőven lehetett volna hasznosabb. És most csak nem is arra gondolok, hogy a munkaterén vagy bármi, hanem hogy ez miért kellett ilyen akár rossz kedvűen. Azért ott az a lista, amikor előttem van, nem olyan sok az ott. Hiába, hogy csak mit tudom én, 35 vagy én meg 32, azért az ott fogyogat. Be kéne osztani ezt valahogy rendesen. Igen, de amikor bedarál meg a hétköznapok, nem erre figyelsz, de ehhez is meg kell állni egy pillanatra. Micsoda vidámság! Igen, egyébként vidámság, mert ezekről beszélgetünk, és van lehetőség abban, hogy igen, most még jól csináljuk. Beszélni, mert ez is olyan, hogy jaj, szomorú, meg nem tudom, nem beszél. Nem, miért ne lehetne erre ezekről beszélni. Meg hogy egyszer legyen egy idős korunkban is egy vidám péntekünk, ahhoz én most. Igen. Én olyan leszek, mint ez a bácsi. Az a... Nem mondom, egy fehér transporter vagy tranzit, belenézzük a visszapillantóban, nagyon jön kész vége, nem lesz itt vidám péntek. De nem, csak nem így lesz. Temettek el, aztán így húzzatok a Winchester-re, mint a sírba, így rúgdassátok, milyen duszkálnak a teráj. De tudod, akkor már terra az ilyen lesz. Jaj, olyan, mint egy floppy. Olyan lesz, mint van az a kép, amikor 50-es években egy repülőre tolnak fel valami 16 kilobájtos vinyót, de ilyen kamion méretű. Egy repülőre hozzá. Ja, és majd nyomjuk így, bezzeg a mi időnkben, amikor még az a vidám péntek, na az még volt valami. Az és az már Ádám gyerekének az unokáj nyomják itt a vidám pénteket. És mit csinálnak? A mi időnkben mi csak tojásokat dobáltunk az asztalra. Na, viszont cserébe most egy ideig úgy tűnik, hogy itt nem leszünk teljesen, illetve változik a koncepció. Hát az történt, hogy felmértük a helyzetet, és tudjátok, hogy minden kommentet elolvasok én is, és látjuk a visszajelzéseket is. Látod a visszajelzéseket? Látom a visszajelzéseket. Csak egy visszajelzést látok, vagy egy-kettőt, ami nem komment, hanem számok is. És a számok a fontosabbak. Ez az ötödik ilyen közös kis adásunk a Tekivel. Lehet, hogy Borka, megkérlek, hogy nyújtsd meg. Mit? Az ötödik gyertyát. Felgyújtod a ugyanis gyertyát. Mutatom a háttérbe. Micsoda, négy darab gyertya égett idáig? Fel se tűnt. Ott. Öt gyertya. Hát mindjárt, most már kezdek sírni. Mit akartam mondani? Hogy a nézettség azt mutatja, hogy hát nagyon nehéz ezen a csatornán egy más típusú picit műsort is hozni, illetve más emberekkel. Meg más emberekkel, így van. Tehát mi ezt meghallottuk, és értettünk a szóból. Ez a csatorna embereknek a munkahelyét teremti meg. Nem szeretnénk azt, hogy ez tovább olyan módon folyjon, ahogy az nem teljesen éri meg az Ádáméknak. Egyébként ők tök nyitottak lettek volna, meg bátorítóak. Felejtsétek el bármit mondani, én szabotálom az egészet. Kész végig. Nem, a Teki se szabotálja, de hogyha egyszer lesz más, hogy máskor az egy más csatornán, más életben, de attól függetlenül még lehet, hogy be fogunk néha ugorni ide, hogyha Ádáméknak nagyon másnaposak, és csoki issza a kólát valahol más helyen. Igen, ezt nem kell itt olyan téren szomorkodni. Egyrészt mi továbbra is itt leszünk, együtt vagyunk. Aki akar, azért a neten tud találkozni, sőt, mi több. Lesz egyébként még vidám péntek, hisz most jutott eszembe, hogyha őszi turnén az egyik nap, valamelyik, nem tudom, hogy melyik helyszín, de az péntekre fog esni. Igen. Ugye még bármi lehet? Nem eltűnni fogunk, ez a műsor nem fel... Tehát az, hogy most rendszeresen, hogy két hetente lesz, ezt így nem jelentjük ki, hogy két hetente lesz. Ádámékat bármikor nagyon szívesen kisegítjük, de így rendszerezve, hogy egy hagyományos, jó van ez így adás, nem fogunk elvenni. Igen, túl sok ember volt, aki ilyen szempontból lemorzsolódott, és ez teljesen érthető, ez abszolút normális, sőt, annak is nagyon örülünk, hogy amennyien megnéztétek, az nagyon megtisztelő és kedves, és rengeteg nagyon sok bátorító komment jött, de gondoltuk, hogy akkor legyen ez egy ilyen záró epizód, az is lehet egy kicsit hosszabb. Illetve egy dolgot szeretnék, mert ezt biztos fogják írni többen, hogy ez tényleg idő kéne, hogy az emberek megszokják. Igen. Ezzel egyetértünk, csak most nem akarok belemenni a mélységbe. Lényeg az, hogy nem más csatornáján fogunk kísérletezünk más szakállára, ami egyébként embereket tart el meg. Tehát miénken nyomhatnánk egy évig, hogy csak három ember is nézi, meg nem tudom, de azért ne felejtsétek el, mi itt vendégek vagyunk. Tehát, hogy ez olyan, mintha kapnék kölcsön egy mercit, meghúzom, hát ki lehet azt javítani, igen, haver, de hogy igen. El kell fogadni. De nagyon jól esett minden bátorítás, igen. Nagyon köszönünk minden jó visszajelzést, viszont volna mindenképp, hogy az adás még megszülessen. Nagyon jó lenne, hogyha ez egy kicsit ilyen időtállóbb adás lehessen, hogy az idősek és a fiatalok kicsit közelebb kerüljenek egymáshoz, úgyhogy bátorítsátok a nagyszülőket, az időseket, üljenek le, írják le, hogy ők mit gondolnak, ti mit gondoltok, ti is beszélgessünk. Le, igen, hogy mi az idegesítő, mert na, arra is kíváncsi vagyunk, mert ez ugye Instagramon volt kiírva, de nyugodtan írjátok meg ti is, hogy nektek is milyen élményeitek vannak velük kapcsolatban. Sőt, én nagyon várom, most lehet, hogy még kommenteket is fogok olvasni, így a öt rész után, hogyha esetleg idősek idősebb emberek írnának, hogy ők milyennek látnak minket. Most nem feltétlenül minket, hanem így a fiatalságot, mert valószínűleg, ha ide leültetnék két idős embert, aki mondjuk itt a városban rohangál, meg nem tudom, azért lehet, hogy ők is tudnának ezt mondani így, sőt, ebbe 100%. Sőt, én ezt nagyon várom, szóval azon a legjobb, igen, hogyha leírná, hogy nem tudom, Józsi vagyok, most nézem először az unokám miatt, nem tudom, 72 évesen, vagy az unokám írja ezt, azt szeretnénk üzenni a fiataloknak, hogy nem tetszett a izé, de az viszont nagyon jó volt, és köszönjük, hogy nem tudom, nem köszönjük, az is teljesen jó. Beszélgessünk egy kicsit, legyen ez egy ilyen adás, ami ennek ad teret. Na, úgyhogy szeressétek az időseket, és fordítva is legyen így. Köszönjetek nagyokat. Igen, ugyan, Peti a lépcsőházba, hát a feldobja őket. Igen. Ha már más nem, akkor legalább október 1-én az idősek napján köszönjetek nagyokat. Szóval vigyázzatok magatokra és egymásra, béküljetek ki, ez nagyon fontos, legyetek vidámak, nézzetek az élet jó oldalát. Ez a Peti része. És kerüljétek a közhelyeket. Szóval mi most egy ideig nem leszünk. De ti itt lesztek? Volt ilyen? Van! Hú!